Ani faqartek, kbir fi ċkunitek, taqbel ma qalbi, taqbel ma l-ħsib. Campus FM jipprezenta Ani faqartu. Sensiela fuq l-użu tal-Malti fis-soċjetà tal-lum u tal-imoddi. Kitba Dr. Charles Briffa. Produzzjoni Slim Buħaġar, Charles Briffa. Nsalmilkom jina Slim Buħaġar flimkien ma' Dr. Charles Briffa nilqakom għal edizzjoni oħra ta' dan il-programm Ani faqartu. Wasalna proprju fis-16 il-programm fejn mill-ġimgħa għal ġimgħa inħarsu lejn il-Malti u naraw kif dan il-varjetajiet tiegħu qegħdin jintużaw u jintużaw fuq sma' differenti. Il-Malti tal-lum jirrifletti sekli sħaħ ta' żvilupp. L-avvenimenti soċjali u politiċi li fil-ġraja tan-nazzjon affettwaw b'mod profond il-ħajja nazzjonali tal-poplu Malti x'aktarx li kellhom effett li jingħara fuq l-ilsien. Il-varjetajiet temporali dawn nistgħu nsejħulhom ukoll dialetti temporali. Il-varjetajiet temporali juru l-istadji storiċi li minnha tkun għaddiet il-lingwa. Dr. Briffa, kif tara din ir-relazzjoni tal-lingwa mal-istorja? Hija relazzjoni interessanti ħafna, wieħed irid jitkellem hawnhekk fuq l-evoluzzjoni lingwistika, ġifieri kif inbidlet, imma l-kelma hija evoluzzjoni għaliex il-bidla hija issir bil-mod, issir b'mod naturali, ġifieri importanti li nżommu ma' dik il-kelma. U din l-evoluzzjoni, din il-bidla isseħ kemm f'dak li huwa vokabularju, kemm fil-pronunzja u kemm fil-grammatika. U anka fit-tifsir. Ja? Interessanti ta' tifsir, per eżempju, qed jiġini f'moħħi l-ewwel eżempju, huwa it-tifsir kif jinbidel. Il-kelma kuntistabbli fl-antik u oriġinat minn kariga għolja ta' xi ħadd li kien jaħdem f'xi familja ta' nobli u jieħu ħsieb l-stables, etnajda bl-Inglis għax toqrob ħafna lejn stabli. Kont, il-konti tal-stables, the count of the stables, konti stabli. Ġifieri kienet kariga għolja fil-familja tan-nobli. Issa llum però dik it-tifsira ħadet it-tifsira ta' kariga iktar ħafna baxxa. Għaliex għax konti stabli llum huwa l-iżgħar. Grat fil-pulizija. Mela minn kariga għolja għal kariga baxxa. It-tifsir inbidel fil-każ tal-kelma marixxall. Marixxall kienet fil-fatt tfisser xi ħadd li kien għaddej u issa ġiet marixxall. Hekk kariga importanti. Aħna l-marixxall tal-qorti tibża minnu. F'temna, jew kellha jekk inkunu fl-Amerika l-marixxall huwa dak il-bniedem speċi ta' xeref ta' pulizija, allura għandek kariga da' xi għolja. Ġifieri dan parti minnu. Imma mbagħad għandek ħafna affarijiet oħra fl-evoluzzjoni lingwistika, kliem qadim li jintesa, kliem ġdid li jidħol bħalissa kulħadd qed jgħid allura aħna qed nieħdu l-kliem ġdid. U ninsew dak li hu tagħna, qisu dak il-kliem ġdid li ġej hawnhekk mhuwiex tagħna wkoll. Hemm imbagħad kliem li jibqa' jintuża jkollu xi tibdil. Hemm ħafna kwalitajiet u ħafna forom. Anka fil-pronunzja l-affarijiet jinbidlu. Per eżempju l-kelma żgħir, żgħir. Oriġinarjament kienet bis-sa. Allura tinbidel il-kelma xemx. Oriġinarjament l-aħħar xi kienet s xams. Qed niftehmu? Ġifieri jinbidlu. Il-famuża kelma li forsi għataw ħafna nies li jiftakruha hija sfunarija. Imbagħad ġiet tsunnarija. Jinbidel il-ħoss tal-kelma jinbidel ukoll. F'din l-evoluzzjoni ukoll, però wieħed l-iktar li qisu jinnota meta jkun hemm dawn il-bidliet huwa fil-affarijiet ta' vokabularju. Per-exempio, jek nibqgħu fid-dar, fil-kċina, kien hemm żmien meta kienu jsajru fuq il-fuklar, l-lum fuq il-cooker, jew inkella l-lum anke issajjar bil-microwave. Tara differenza? L-istess meta tmur biex tiddeverti. Qabel fuq il-baħar konna nsibu l-ċfna. Issa l-lum għandek xi cruiser jew xi yacht. Il-klim jinbidel, l-lum jekk immur fejn il-baħar fis-sajf u ngħid arrax ġi fejn ġej. Ħarsu lejja jaħsbu li ġej Kristoforu Kolombo. Ux, ġifieri. Ovvjament, kliem li jirrifletti żmien li qed ngħixu fih ukoll. Ukoll, ekku. Jiġifieri bil-forsi li jinbidel, l-ewwel nett għaliex l-affari ma tibqax f'temna, ma tibqax fis-soċjetà. Il-ħaġa ma tibqax hemmhekk fis-soċjetà. U t-tieni għaliex il-lingwa, kif dejjem għandna, ukoll timxi mal-moda. Jista' jkun hemm illi xi ħaġa iktar tinogħġob minn oħra. Allura qisu waħda tbarri lill-oħra. Ħan semmu ftit eżempji ta' kliem illi m'għadux magħna bħal doqqiena pereżempju. Interessanti hija marfa tal-injam. Illum kulħadd marfa tal-injam jew kellha jgħidilha bl-Ingliż. Kelma oħra illi isa ħasra li warrabniha inxuri meta il-frott ikun għadu ma sarx biżejjed. Ikun għadu nej jiġifieri. Ikun għadu nej. Il-frott tajt pereżempju dat-tuffieħ għadu inxuri. Dawna intesew, issa jintesew għaliex ma jibqgħux jintużaw. Soċjetà Maltija ma baqgħatx agrarja kif kienet forsi qabel kien hemm ħafna iktar irbit mal-art u mal-prodotti f'temna. Interessanti però żilejn huwa kif missrijietna għax il-dialett temporali meta aħna nħarsu lejn l-modi. Interessanti kif kienu jħarsu lejn il-personalità. U jiena hawnhekk għandi lista sħiħa ta' kliem illi juru xi aspett tal-personalità kif kienu jiddiskrivuha huma. Pereżempju, Zaffarin, wieħed li jkun daqsxejn miskin, ħorr, bniedem onest, ċanu, wieħed bla grazzja, Birbant, bniedem diżonest, boħrot, wieħed imħarbat, faqsi, wieħed prolifiku, jipproduċi ħafna. Faxxuk, goff, jew pastas. Għaw jena għandi xi 30 kelma li qed juru dawn l-affarijiet. U dawn huma kollha affarijiet li m'għandniex nużawhom. Aħna forsi nkomplu nsemmu ftit ieħor għandek il-ħieħ, wieħed li huwa fett. Għandna wieħed imħareb sfortunat, imriedi. Rebellus, weżwies, ipokrita. Dawn huma kollha interessanti, kollha huma reġistrati anka fid-dizzjonarji dawn, però ma nużawhomx. U dan qed insemmih għaliex interessanti huwa l-fatt illi din it-terminoloġija antika kienet speċifika. Illum għandna oħra minn floka, issa naraw b'eżempju. Imma jekk aħna noħolqu nippruvaw noħolqu sentenza b'dawn it-termini nindunaw id-differenza fil-lingwa minħabba żmien. Inti silejn għandek dik is-sentenza x'tgħidilna. Però dik is-sentenza li stajdinna inti hija mibnija fuq din it-terminoloġija antika. U intu taqra, inti sa ddaħħalna f'perjodu isna sejrin fit-time machine ta' A.G. Wells. Sejrin lura mill-inqas xi 200 sena, għażmien ta' Desoldanis. Semmaħħilna. Il-birbant barra li jufiki huwa wkoll il-ħieħ u faxxuk, mentri dak li mħareb għalkemm huwa faqsi huwa boħrot u ċanu. Issa, kieku kellna naraw daqsxejn minn fehm din is-sentenza, nsibu l-ftit forsi fehmu. Ovvjament kien hemm kliem minnhom li inti diġà tajt ħiel ta' xi jfissru. Ekku, jiġifieri min jiftakar xat jiena, jiġifieri nistgħu nagħmluha bħala quiz din min jaqta' mbagħad jirbaħ post fuq kemmuna. Mela, ħa naraw daqsxejn. Is-sentenza li tajtna inti tibdek il-birbant. Il-birbant huwa l-bniedem disonest. Barra li ju fiki, barra li ju brikkun, u wkoll il-ħieħ fit. U faxxuk, għattetna, faxxuk, ġifieri daqsxejn pastas. Mela hemmhekk tajna il-karattru tiegħu dal-bniedem li qed insejħulu birbant, dak li mħareb, issa morna l-bniedem li jħollu sfortunat miskin. Għalkemm huwa faqsi. Produttiv, ġviri b'nidem li jagħmel xogħol mhux ħażin. Huwa boħrot imma mħarbat u ċanu bla grazzja. Mela jaħdem, però mbagħad huwa bla grazzja. Għad hemm min forsi f'xi postijiet partikolari fejn għadu juża xi termini minn dawn? Kultant tisma' xi ħaġa, jien pereżempju meta. Fl-irħula pereżempju? Fl-irħula ma tantx immur, ma meta nkun qiegħed fl-irħula u Malta, meta nkun qiegħed anke nippassiġġa għawdex. Ġieli tisma' xi waħda minnhom, mhux eżatt dawn, ma ġieli tisma' xi forma tgħid ara daqsxejn dik għadha tintuża. Fimt jew kellha tkun forma ġdida, tmur tfittixha forma ġdida għalija, immur infittixha u nsib illi hija xi ħaġa minn tal-imodi. Tal-imoddi, anka jekk hu bniedem għadu qed jużaha ġifieri tkun għadha daqsxejn ħajja tieħu n-nifs. Dawn il-kliem ukoll għandhom il-ħajja tagħhom. Jiġifieri jekk jiena u inti fuq dan il-programm noqogħdu nużaw din il-lingwa, mhux se jismana ħadd. Il-kliem ikunu qed intuhom ħajja, imma ħajja superfiċjali. Ġifri m'hemmx postom daw fil-lingwa llum il-ġurnata. Illum inbidel. Illum inbidel. Tantu hekk li jien stess tajtek il-kliem tal-lum illi n-nies jifmuh. Kieku jien ngħid il-bniedem disonest huwa brikkun. Jien kulħadd se jifhimni. Imma jekk jien ngħid il-bniedem berbant huwa fiki. Beh, hemmhekk forsi jkun hemm min jew jitħabija jew kellha jibqa' ċċassat lejja. Ftemlax tiftija minqas u jfissru l-istess. Imma il-punt ta' dan il-programm huwa li anke hawnhekk il-Malti qed juri il-varjetà, il-varjetà issa qed juriha fuq iż-żmien, mifruxa fuq iż-żmien. Kien hemm żmien meta dawk kienu ħajjin kienu jinftehmu. Infatti baqgħu ħajjin għalmenu sakemm ġew irreġistrati. Qed niftehmu? Issa. Mela, aħna qegħdin nippruvaw naraw daqsxejn il-kliem qadim, all right, li kien qed juri stampa. U dawn fejn qed jidħlu l-deskrizzjonijiet ta' karattru, juru wkoll li fil-mentalità il-Malti kien iħobb ukoll jiddeskrivi. Lill-ajru u koll. Għax dikija parti, dik il-ħila ta' deskrizzjoni ta' ħaddieħor, hija parti mill-ħila lingwistika li aħna jkollna. Ġifieri għaw nistgħu ngħidu li bħala deskrizzjoni fil-psikoloġija Maltija minn dejjem kienet, issa dawna m'għandniex mezz aħna kif nitrejsja u ħalli naraw daqsxejn meta daħlu jew kemm kienet il-ħajja tagħhom, għax ma tantx għandna records miktubin aħna ftehmna. Forsi nsemmu xi ħaġa oħra qabel ma neqfu fuq dan il-punt. Każijiet aw eżempji oħra ta' kliem li ntilef jew spiċċa, right? Pereżempju interessanti li kellna l-kelma għal bonus, pereżempju, irew. Li kienet fisser kienet bonus. Illum aħna fissati fuq it-traduzzjonijiet u l-interpretar u bil-Malti kienna għal interpretu kienna turċman. Kienet importanti. Is-salot kienu jsejħulu l-miġles. il-paga kienet aġar. Il-kunjata, miskina, kienu jseħu la abba. Abba. Għatte la miskina ġiviri għaliex tilfet l-eruq taħħa. Ftemna? Rigal, middija, dak il-lum jseħu lu pancake. Kienu jseħu lu ċaftura. Em dawnek, u meta inti toqgħod tistudjom, issib illi hemm ħafna xwieħed jitgħallem fuqhom. Min huwa interessat aktar f'dan is-suġġett, f'dan il-kliem li aħna madux jagħmel parti mil-lingwa tagħna b'mod ħaj. Hemm xi kodba li forsi nistgħu nirreferu għalihom? Ir-riċerka ma naħsibx illi waslet illi teżamina dawn. Allura biex forsi niprovaw wieġeb il-mistoqsija tiegħek, l-aħjar huwa li wieħed mura dizzjonarji u joqgħod ifittex u tifhem l-alternattiva l-oħra hija li taqbad il-kidba li għandna bil-Malti mill-bidu, pereżempju forsi ssib xi ħaġa tas-seklu 18 u mbagħad tas-seklu 19 u wieħed jibda jaqra u jiġbor il-kliem illi ma għadhomx użati. Temna, dak li jrid isir. Għaliex l-istudju tal-Malti llum jisu miktar użu prattiku għal żminijietna, mentri llum donnu min jinteressaħ jekk mhux xi wieħed studjuż li jrid jara daqsxejn anka il-firxa tal-Malti kemm kbira fuq perjodu, mhux biss fuq ġeografija, awer nidħlu fi żmien. Dal-iżvilupp ħoloq id-dialetti temporali varjetajiet użati f'perjodi differenti ta' żmien. Hekk nifhmu li l-Malti użat sekli ilu kien differenti minn dak li qed jintuża llum il-ġurnata. Dr. Briffa, għandna xi eżempji ta' dan? L-ewwel nett aħna l-ewwel imma mmurru lura huwa lejn dak li ħallejna Pietru Caxaro. Għaliex dik il-kantilena li hija poezija żgħira ħafna, ma fiha ħafna x'wieħed jitgħallem fiha. Qed immorru lura s-seklu 15. Qed immorru lura s-seklu 15 sewwa. Ġifieri fis-seklu 15 għalmenu aħna ħareġ xi ħaġa minn dak is-seklu miktuba bil-Malti. Ftemna? U biex nibqgħu fit-tema ta' dialetti temporali, jiġifieri qed naraw il-lingwa fi żmien kif kienet, ħalli nislet daqsxejn l-ewwel vers tal-poeżija tal-kantilena ta' Pietru Caxaro. Ħalli anke naraw daqsxejn kemm din il-lingwa li se naqra jiena tinbidel mil-lingwa tal-lum, kemm hi differenti. Dan li se naqra huwa Malti. U l-ewwel vers tal-kantilena jibda jgħid hekk. X'idew il-kada jeġireni talli niħadithikum. Ara, hawnhekk kważi dak huwa Malti u m'hemmx dubju li huwa Malti. Però hemm forom li waqgħu inti sew, x'idew il-kada pereżempju. Tismih x'idew. X'idew tismih il-kada l-isfortuna. Mela llum minflok ma ngħidu il-kada ngħidu ġratlu traċedja. Alright? U x'idew il-kada tismih l-isfortuna xi huwa stat kostrutt hux hekk. It-tismih ta' l-isfortuna jiġireni il-ġirien tiegħi bil-pronom memus ma'. Aħna llum laqas ngħidu ġirieni, ngħidu l-ġirien tiegħi. Nużaw il-pronom magħżul, mhux il-pronom memus, ara anke hawnhekk għandek il-bidla grammatikali fil-morfoloġija għaliex pronom memus li m'għandniex m'hemm l-ebda raġuni għaliex ma nużawx il-pronom memus ma' ġirien, imma m'aħniex imdorrijin issa, il-moda titlob il-pronom magħżul u mhux memus. Mbagħad l-oħra tali niħadithikum. Ejjew ngħidilkom. Dawna da niħadithikum għandna xi ħaġa li tixbaħa nitħaddet magħkom. Nitħaddet magħkom jew nkella kif qed ngħidha jiena naqliba għal ngħidilkom. ġifiri, neħaddithkom u nitħaddet emmek u ma għadhom jinxtiebħu, ġifiri il-kelma imbidlet fil-pronunzja. Mela, hawnhekk għandna dan it-tip ta' Malti. All right? Issa hemm aspetti oħrajn li wieħed jista' jinnota. Jekk mis-seklu 15 ħanħafu daqsxejn u morru għas-seklu 18, insibu pereżempju silta minn Aġuze Soldanes fis-seklu 18. U ħanaqraw waħda mid-dialogi tiegħu, però ma naqrawix kollha għaliex il-ħin qed jafas u fadlilna xi ħaġa oħra xi ngħidu. Ħalli naraw din il-biċċa dialogu, ħalli naraw ukoll kif kienu jilqgħu lil xulxin. U mbagħad ngħid xi żewġ kelmiet wara. Saħħa ġbini, minnej ġejb dil-aġla? Alla jagħtihielna, ġej minn Malta dal-waqt. Għalhekk int fuq qaddek? X'tara li iżjed min-nies? Ara, dal biċċa dialogu kemmu sabiħ. L-ewwel nett, l-ewwel bidwi beda saħħa. Meta l-taqa' miegħu, għallu saħħa. Aħna normalment meta ninfirdu llum ngħidu saħħa, imma da qed jagħtih l-awgurju ta' saħħa kif il-taqa' miegħu. Mhux wara li talaq minn miegħu. Dak l-ewwel. Issa, ġbini llum m'għandniex nużaw, aħna forsi ngħidu ħabib. Aw, ħabib, kif int? Bniedem ma tafux. Imma l-idjoma reliġjuża Alla jagħtihielna, ma tantx inħobbu ndaħluh illum il-ġurnata għax l-idjoma lill-Alla, l-idjoma reliġjuża tonqos ħafna. Bilkemm għadek tisma' Alla jbierek u dal-affarijiet, aħsibu għardi Alla jagħtihielna dina l-qasbiss sada teżisti. L-oħra hija ġej minn Malta dal-waqt. Ġej minn Malta dal-waqt xi tfisser? Illum dal-waqt jiġifieri dal-waqt isir il-ħin. 50 minuti oħra, f'moment f'dan il-moment, tfisser din, dal-waqt, ġej il-Malta issa għadni ġej għadni kemm nasal minn Malta, f'dan il-waqt, ara kif imbidle l-ġifieri dal-avverbju, ok? U mbagħad liħu għallu għalhekk kien fuq qaddek, ġifieri għalhekk qed tħossok daqsxejn importanti fuq qaddek, ara l-forom kif jinbidlu, dan ukoll huwa parti mid-dialett tas-seklu. 18. Però ħalli nimxu daqsxejn għas-seklu 19 għaliex għandna biċċa ta' dialogu daqsxejn interessanti u twil ukoll. Did-darba ħa nisimgħu lil Annibale Preka jagħtina daqsxejn ta' negozju bejn żewġ min-nies. Wieħed qed jipprova ibih żiemel lill-ieħor. Alright, imma ċajta qiegħda ma ħnisna naqrawha kollha din ma. Ċajta qiegħda illi ż-żiemel li tipprova jbielu dan huwa ż-żiemel xieħ. Mentri dak illi irid jixtri ma jafx illi hu xieħ, ma hawnhekk sa jipprova jikkonvinċih. Ġifieri fejn se nsibu aħna nofs sentenzi nkunu nistgħu nifhmu għaliex għax għandna l-kuntest. Nibdew naqra. Maallem George, kelma bis-sensja. Xem żan? X'ferħ ta' bala għandi f'idejja, m'hawnx konformih. Għalik jott, sidu bilaċċ, jien għandi fehma li bi 350 skut neħduhulu. Ħallik minn 350 skut? X'inhu? U trid tagħtini x'nixrob ta' raġel? Jien ħsebt fejk għax lilek jixtraq. Minn għand ħaddieħor 400 ġifieħ. Ma ġara xejn. Ħbib konna u mija nibqgħu. Alla jibgħat ta' tajba m'għallem George. Iva isma'. Ġewwa x-xilb. Hawn jien maġġel m'għallem. Għandi nofs kliem ma' ħaddieħor. Xi żmien għandu? U xi żmien għandu 19, 11. Tagħmilli tajjeb? Nagħmilek. Taħlifli? Naħliflek. X'lownu, x'lownu? Iswed bellus. Rasu. Ta' żiemel. Widnieh. Daqs fula. Sidirtu ingrobtu. Daqs frejgata. Jiekol xejn, għax min jiekol zommi għaw zan. Tajt nafx. Jiġri xejn. Għal ġiri ziemel. U jkollu jahrat. Għal ħrid baqra. Għal xejn. Daqs sittajn tqatta u tikol minnu. U l-erba mardiet li jekk ikollu lilhom jinrat. Tajt nafomx. Pilzju, buka wieċ, għama u ġeħizzaq. Iva nistgħu naraw ħdal-ferħ ta' bal tiegħek. Ma mhux illum. rridu nġibuh minn ġewwa. Fejn, il-fiddin? Għajn rihana? Is-samti? Għada tkun taf meta ngħidlek. Alla jagħmel ir-riżq. Mela ftehmna. U hawnhekk għandna dan it-taħdit interessanti, però mimli idjoma, ma għandniex ċans noqogħdu neżaminah kollu. Però ħan nixbor daqsxejn kummenti żgħar. L-ewwel nett għandna taħdit nattif, jiġifieri raħli dana qiegħed miktub lejn l-aħħar tas-seklu 19, jiġifieri fl-1880-ijiet, right? Minn għalija 1885. U għandna bħala bereka jagħtiha dak il-kulur lokali. U hawnhekk ukoll jidħol apparti mid-djalett temporali jidħol ukoll il-varjetà teknika għaliex hemm ċerti affarijiet li huma tekniċi, pereżempju dawk l-erba mardiet, u meta qed jgħidlu sidirtu ngrobtu, dak huma l-partijiet taż-żiemel, ġifieri dik hija parti mil-lingwa teknika. Imma allura hemm l-element tar-reġistru. Sewa, u l-element ta' dialett. Per eżempju, l-element ta' reġistru da' li jgħet najt, sewa, anka għanna il-reġistru ta' negozju. Neħdu ulu, ġifiri, mux nisru ulu, ma neħdu ulu, ġifiri, nakwistaw. Sewa, mbata għandak il-dialett, insomma, ta' żmien, meta jsejjaħlu kelma bis-sensja, isma, ħallin kelmek daqxejn, jekk tista'. Illum hekk ngħidu ma kelma bis-sensja jew inkella għandi nofs kliem ma ħaddieħor. Diġà tarraf xi ħaġa lil ħaddieħor. Tajb ħafna Dr. Briffa kellna suġġett hemmhekk verament interessanti. Wasalna llum kellna il-programm ta' qabel tal-aħħar għalhekk nagħmlu appuntament għal magħkom is-semmija għall-aħħar programm propju l-ġimgħa d-dieħla minn Campus FM. Insellmulkom.